الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد. Muhterem kardeşlerim, bugünkü seminerimiz tasavvuf ve İslam. Tabi bu konunun alanı çok geniş olduğundan dolayı yani ben de tabi hazırlığımı burada yaptım. Belçika'da vakit bulamadım. Sadece misafirler vardı. Türkiye'de üniversitenin sempozyumu vardı. Yani denemesini yapmadım. Biter bitmez mi onu bilemiyorum. İlk denemeyi sizde yapacağız. Neden böyle bir konu? Bugün İslam dünyasına baktığımız zaman özellikle de avam tabakasında tasavvufi tarikatlara aşırı derece meyil olduğunu görüyoruz. Bunda tabii birçok yani psikolojik, sosyal sebepleri var. Yani insanların ya olan isteksizleri yani isteksiz oluşları ve tasavvuf gibi daha kolay ameli olan yöne yönelmeleri. Ondan sonra çeşitli İslami kuruluşlardan arz ettikleri beklentilerine has olmaması ve tabii bir de sürekli Müslümanlarda bu yani aşırı ipuç dengesizlik ya ifrat ya tefrit ya adam dine uzaktır ya da dine sarılınca artık bilimsiz bir şekilde yapışmaya kalkar, yanlış şeyler yapar. Bu işte bu dengesi maalesef Müslümanlarda sürekli hakim olmuş. Orta yolu bulan insanlar azdır. Dolayısıyla bu konunun aydınlatılması çok önemli. Neden tasavvuf ve İslam dedik? Tasavvuf İslam'dan değil mi? Niye ayırdık? Bunu dersin akışı içerisinde kendiniz ikisinin de ayrı şeyler olduğunu anlayacaksınız. Şimdi burada tasavvufu biz iki yönüyle ele aldık. Bir, teorik açıdan tasavvuf, nazari açıdan tasavvuf. Diğeri ise ameli açıdan tasavvuf. Ondan sonra İslam'la ilgili bilgiler vereceğiz ve karşılaştırma yapacağız. Şimdi tasavvufun önce terimi üzerine duralım. Tasavvuf kelimesi nereden geliyor? Tabi burada birçok ihtimaller var. Kimisi bunun Ashab-ı Soffa'dan geldiğini iddia etmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde oturan ve Peygamberimizden bir şeyler öğrenmek için çaba gösteren Soffa ashabı. Genelde bunlar fakirane olan insanlar. Ama sürekli değişen, ihtiyacı mesela görülünce ya düzelince oradan ayrılıp hayat kuran ama ihtiyacı olduğu zaman orada bulunan ve Peygamberimizden istifade etmeye çalışan bir grup ve kendileri bunlara benzettiklerinden dolayı bu kelimenin buradan kaynaklandığını zannetmişler. Ama böyle bu uzak tabii. Bazıları bunun saf-ül evvel, namazdaki birinci saftan geldiğini söylemişler. Bu ihtimal de uzak. Ondan sonra bazıları bunun safa kelimesinden türediğini iddia etmişler. Safa, işte kalbin safası, temizliği. Bundan da olma ihtimali mümkün değil. İki tane ihtimal kalıyor. Ya sof kelimesinden, bu da yun anlamında. Ki buna tabi olana sofi diyoruz. Bunun kıssası da çok meşhur. Hicri 3. asır dönemlerinde Acem kralların oğlu olan bir kral olan İbrahim bin Ethem ava çıktığında güya bir ses duyar. Ve o ise der ki avlarken ya İbrahim eli hâzâ hulikt. Ey İbrahim, bunun için yaratıldın. İbrahim bin Ethem bir ses gelir. Acemlerin bir kralın oğlu. Ve ondan sonra vallahi ya İbrahim ma li hâzâ hulikt. Ey İbrahim, bunun için sen yaratılmadın. Tabi bu ses tekrarlanınca kendisinde dehşete düşer ve ondan sonra evine gelir, düşünür taşınır. Yani bulmuş olduğu yolun bu lüks hayatın kralın bir yani oğlu olup da mesela bu şekilde yaşamanın dünya dalmanın doğru olmadığı düşüncesine kapılır ve ondan sonra Mekke yoluna çıkar. Mekke yoluna çıkarken yolda bir çoban görür. Çobanın sof Yunan elbisesini giyer ve o çobana krallık olan cübbesini ona verir. Kendisi sof Yunan yapılmış o çobanın cübbesini giyer. Ve derler ki ilk tasavvuf hareketi buradan başlamıştır. Sof yani Yun, Sofi o Yun'u giyen ve İbrahim yolunu, İbrahim bin Ethem yolunu tutan yani orada bırakıyor Mekke'ye yolunu alıyor. Bu iddia var. İbn-i Teymiye de sof kelimesinden geldiğini söylüyor. Fakat günümüz araştırmacılar aslında tasavvufun tarihleri çok eskilere dayandığından dolayı İslam öncesi mesela Yunan felsefesinde varlığına işaret ederek teosofya kelimesinden geldiğini iddia eden mesela çağdaş yazarlar var, ilim adamları var. Teosofya kelimesi aslında burada sofya hikmet anlamında. Ve mevarid gibi lügat kitaplarına baktığımız zaman o diyor huve teemmül felsefi. Felsefi bir düşünce sistemidir. Huve marifetullahi bir keşf-i ilham. Allah'ı keşif-i ilham yolda tanımaktır. Ki yani bu terim ile terimin kazandığı anlam ve tasavvufun yolunu ele aldığımız zaman çok yani uygun şekilde aynılık görünmektedir. Yani yakınlık görünmektedir. Bundan gelme ihtimali de olduğu düşünebilir. Evet. Tasavvufun tanımına gelince oturmuş olduğu tanım tabii her tasavvufçu her sofi kendi halini anlatmıştır. Dolayısıyla çok değişik tanımlar gelmiştir. Çünkü tasavvuf bir ilim değildir, bir haldir. Herkes yaşadığı halin nazar itibar alarak tasavvufun tarifini yapmıştır. Tabi burada bir iki tarif var, onları zikredelim. Tasavvuf ne demek? Tasavvuf, masivayı terk etmek. Allah'tan gayri şeyleri terk edip Allah'a yönelmek denilmiş. Diğer bir tarifte insandaki kötü sıfatları terk edip güzel ahlaki sıfatlara bürünmek. Onları taşımak diye tarif edilmiştir. Bunlardan daha başka birçok tarifler vardır. Tasavvufun kaynaklarına gelince, tasavvufun şimdi bir ortak kaynakları var. Yani bir İslam'la ortak kaynakları var. İşte Kur'an, sünnet, icma, kıyas gibi kaynaklar. Ancak bu kaynakları fazla kullandıkları görünmez. Kullansalar bile yoruma dayalı olarak kullandılar. Yani ayetleri batini yorumlar, işari yorumlar yaparlar. Sünneti de yorumlarlar hadisleri. Diğer kaynaklar ise yabancı kaynaklardır. Yani ne demek yabancı kaynaklar? İşte İslami fetihler olunca Müslümanlar değişik kültüre sahip milletlerle tanıştılar. Acemlerle tanıştılar. Daha önce Araplarda tasavvuf diye bir şey bilinmezdi. Tasavvuf Acem kökenlidir. Acemlerde hakim olmuş. Zaten tasavvuf ricaline, tasavvuf yani liderlerine baktığımız zaman çoğu Acem kökenli olduğunu görürüz. Evet. İşte mesela Hristiyanlardan bazı şeyler alınmış. Yahudilerden alınmış. Hinduizm mesela Budizm bu gibi yani bu kaynaklı, bu menşeli birçok unsuru taşımaktadır. Mesela işte diyelim dersimizde gelecek riyazet. Yemek, içmemek, bir Hindu'yu gibi yaşamak mesela. Harikulade şeylere kavuşmak. Nefsi azap ettirmek, tazip, işkence çektirmek. Hep bunlar yabancı kaynaklar var. Mesela Budizm'de de bu hakim. Ondan sonra diğer önemli kaynakları tasavvufun keşif, ilham ve rüya. Onların en önemli bilgi kaynağı aslında Kur'an ve sünnet değildir. En önemli kaynağı keşif, mükaşefe yani bu riyazet yapıldığı zaman Güya ilim kapıları, marifet kapıları açılır. Keşif yoluyla birçok şeyleri öğrenirler. Ve kendilerine ilham geldiklerini iddia ederler. Bir de rüya yoluyla birçok şeyleri elde ettiklerini iddia ederler. Mesela bazıları bir tarikata gireceği zaman rüya yatılmasını, rüya yoluyla kendisinin tarikata girip isabetli olup olmayacağını oradan öğrendiğini iddia ederler. Bunlar işte tasavvufun kaynakları. Evet. Tasavvufun çıkışı arkadaşlar. İlk teşebbüs sahabe döneminde görüyoruz. Mesela Osman bin Maz'un denilen bir sahabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek işte husiyelerindeki o husiye damarlarının yani erkeklik damarlar alınmasını cevazını istemiş. Yani bu da tabii işte evlenmemeyi yani dünyadan uzaklaşmayı talep etmiş. Peygamberimiz de ona la rahbaniyete fil İslam, İslam'da ruhbanlık yoktur diye cevap vererek buna izin vermemiştir. Ondan sonra üç tane sahabi gelmiş. Hazreti Ayşe demiş ki biz Resulullah'ın bize amelini anlat, ibadetini anlat. Hazreti Ayşe onlara Peygamberimizin ibadetini anlatınca onlar ki ennehum tekalluha, Peygamberimizin ibadetini az görmüşler. Ve demiş ki birisi ben sürekli namaz kılacağım, hiç dinlenmeyeceğim. Diğeri demiş ki ben sürekli oruç tutacağım, hiç yemek yemeyeceğim. Diğeri demiş ki ben kesinlikle kadınlarla evlenmeyeceğim. Ondan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı duyunca ashabını toplar, minbere çıkar. Der ki ey insanlar Allah'tan en fazla korkanınız, bu dini en fazla bileniniz ben değil mi? Evet sensin ey Allah Resulü dediklerinde ben işte böyle olduğum halde ben namaz kılarım, dinlenirim, oruç tutarım veyahut bazı günleri tutmam ve hanımlarla da evlenirim. Bu benim sünnetimdir. Sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Diyerek Sahih Müslim rivayetine bu yolun kapısını kapatır. Böyle bir kapı açmış. Evet. Hicri 2. asrın sonlarında arkadaşlar Basra'da bir züht hareketi çıkar. Bu da amele dayanan bir tasavvufi yaşamı. Dünyayı terk, züht hayat, çok az şeylere kanaat etme. Tabii işte Hasan Basri gibi, Muhammed Misri'nin, Fuzeyl İbn-i İyad gibi kimseler, tabii bu Kufeyde de aynı şekilde devam eder. İlk çıkış hareketi Basra olduğunu ve fakir insanların buna yöneldiği söylenir. Tasavvufu düşüncesi sistem olarak çıkışı, yani bir sistematik olarak çıkması, sistemleşmesi, düşünce olarak sistemleşmesi Hicri 3. asırdan başlar. İşte bu tabii Hallac'ın dönemine denk gelir. Ondan daha önce bu Yezid de aynı şekilde. Hallac mesela hulul inancından bahseder. Allah'ın kainatta bazı varlıkları hullettiğini, işte İsa'ya, Hazreti Ali'ye ve kendisine hullettiğini iddia eder ve kendisinin enel hak, ben hakkım yani iddiasında bulunur. Hulul inancı. Ve tabi Hicri 306 yılında 40 tane İslam aliminin vermiş olduğu fetvasıyla idam edilir. Hallac dinden döndü diye böyle bir iddiada bulunur. Ve ilk olarak burada düşünceye dayalı, itikada dayalı bir inanç sistemini tasavvufa, tasavvufun çıkışı bu dönemde olmuştur. Felsefi tasavvufun doğuşu. Şimdi tasavvufu iki türlü arıyoruz. Bir tasavvuf bir de felsefi tasavvuf. Felsefe dayalı tasavvuf. Bu da Hicri 5. ile 6. asırda İbn Arabi ve ekolünü ele aldığımız zaman görürüz. İbn Arabi felsefi tasavvufu ortaya çıkarmış ve bunu sistemleştirmiştir. Evet. Ve bu felsefi tabii düşünceyi ortaya atan İbn Arabi tabii bunu birçok aşamalardan sonra vahdi vücut inancını ortaya atmış. Ve bu tabi sadece vahdi vücut inancıyla kalmamış. vahde vücut inancının getirdiği şeyleri de, izam ettiği şeyler de ortaya atmış. Mesela işte diyelim insanları dinler birliğine çağırmış. Dinlerin aynı olduğunu söylemiş. Yani Hristiyan, Yahudi, Müslüman arasında bir fark olmadığını iddia etmiş. Peygamberlerin gelişini aslında bir mekr, bir tuzak olduğunu iddia etmiş. Ondan sonra müşriklerin aslında nasıl müminler cennette cennet nimetlerinden istifade edecekse cehennem ehliyle müşrikler de Allah'ı kutlarda sınırlandıran bu müşrikler de cehennem azabından lezzet alacaklar iddiasında bulunmuş. Ve yani müşriklerin müşrik olmasının sebebi Allah'ı putlarda sınırlandırdığı için, yoksa Allah'ı her şeyde görselerdi müşrik olmazlardı iddiasında bulunmuş. Böyle felsefi bir düşünceye dayalı tasavvuf iddiasını ilk çıkaran bu adam, okulu tabi bunun okulu günümüze kadar devam etmiş. Yani birçok böyle liderler ortaya çıkarmış. İşte Tilmesani, İbnül Farid, ondan sonra daha sonraki dönemlerde işte İbrahim Cili, Sadettin Konevi, Celaleddin Rumi, aynı ekolün adamları. En dikkat çekici olan nokta mesela onlar Peygamberimizin getirmiş olduğu şeriat ile kendilerini sınır tutmamalarıdır. Mesela Tilmesani'ye bir gün talebelerle konuşurken Tilmesani der ki El-Kur'an-ı kulluhu şirk. Kur'an'ın tamamı şirktir. Çünkü Kur'an Allah'la kulu ayırmaktadır. İnneme tevhidu fi kelamina. Esas tevhid bizim sözlerimizdedir. Yani kulla Allah arasında fark yoktur. Tabi orada bir öğrenci bunları dinlerken der ki Tilmesani'ye, bu İbn Arabi'nin öğrencilerinden, اِذَا كَانَ الْوُجُودُ وَاحِدًا لِمَادَ اُحِلَّتْ لِيَ زَوْجَتِي وَحُرِمَتْ عَلِي اُخْتِي. Madem vücut birdir, Allah, kul Allah, fark yok. O zaman niye bana ailem helal, kız kardeşim haram? Sorusunu söyleyince o der ki hepsi bizde helaldir. Ama هَاُلَا الْمَحْجُوبُونَ, bu hakikati görmeyen perdeliler, kalu haram, haram dediler. Biz de kulna haram aleykum, size haram olsun. Ama bize göre helaldir. Çünkü şeriat diye bir şey kalmıyor o zaman. Yani Allah kul olunca, kul Allah olunca, o zaman Allah'ın kullara peygamber göndermesi, vahiy göndermesi bir anlamı kalmıyor o zaman. Emir, yasaklı bir anlamı kalmıyor. Neyse, uzatmayalım şimdi. Evet, felsefi tasavvufun aşamalarına geldiğimiz zaman ilk bu hulul inancı ile başlar. Hulul inancı dediğimiz gibi Cenab-ı Hakk'ın bazı dünyada bazı zatlara girmesi, işte İsa, Hazreti Ali ve bazı kişilere girmesi, hulul etmesi, dahil olması. Ondan sonra bu aşamadan sonra ikinci aşama gelir. İttihatçılar mesela hululdekilerini tekfir ederler. Daha bir aşama ileri giderler. İttihat inancı anlamı şu: kainattaki varlıklar Allah'la beraber mezc olundu. Aynen mesela suda suya şeker koyduğumuz zaman suyun şekerde erimesi gibi. Su, şeker suda fani oldu. Yani kainat Allah'la birleşince kainat Allah'ta fani oldu. İttihat, birleşme meydana geldi. Ondan sonra bu birleşmeden İbn Arabi'nin iddia etmiş olduğu üçüncü aşama gelir ki bu da vahdet-i vücut, vücut birliği. Bu defa kainat Allah'ta fani olunca varlıklar bir oldu. Varlıklar bir oldu. Varlıklar bir olunca her şey Allah oldu. Dolayısıyla İbn Arabi iddiaçıları da tekfir eder. En son aşama vahdûd aşamasıdır. Öyle der ki el-arifu merra el-hakka fil eşya. Arif olan kişi eşyada hakkı Allah'ı görendir. La vallahi bel ra el-hakka fi nefsi. Hayır vallahi. Bilakis nefsini, hakkı yani hakkı nefsinde görendir. Sonra bu iddiada bulunuyor. Çünkü vücut birliği bunu gerektirir. Ve bu konuda iki tane meşhur eser yazmış. Futuhat-ı Mekkiye, Mekke'de bunu, Kabe'nin yanında yazdığını söylüyor. Ve bir de Fussu-i Kem'i yazmış. Fussu-i Kem'de her peygamberi tek tek anlatıyor. Ve orada bu vahdûd konularını işliyor. Ve bu kitabı mesela genelde bakınız tasavvuf ehlinin kitaplarını meşrulaştırmak için hep rüyayı kullanırlar. Der ki İbn Arabi, bu kitabı yazdıktan sonra rüyamda peygamberimize bu kitabı arz ettim. Kitabımı okudu ve dedi ki kalk insanlara bu kitabı tebliğ et. İddiasında bulunur. Evet. Şimdi itikadi yönden ele aldığımız zaman tabi birçok İslam'a zıt inançlar görürüz tasavvuf düşüncesinde. Mesela Hakkati Muhammediye düşüncesi. Ne demek Hakkati Muhammediye düşüncesi? Yani şu demektir. Bu da Hristiyanlardan alma olan bir inançtır. Mesela Hristiyanlar der ki kainat İsa'nın nurundan yaratıldı. Hakkati Muhammed inancında ise derler mesela tasavvufçular kainat Muhammed Sassi'nin nurundan yaratıldı. Hakkati Muhammed inancı bu. Mesela Said Nursi Sözler kitabında bu inancı şöyle açıklar. Der ki bu inanç doğrudur. Çünkü nasıl bir ağaç bir çekirdekte meydana geliyorsa neden Muhammed'ten bu kainat meydana gelmesin ki? Böyle bir iddiada bulunur. Halbuki bu kıyas mal farık. Peygamberimiz çekirdek değil, ağaçta dünya değil. Kainat değil. Yani ama böyle bir iddia bulunur. Yani haklı çıkarmak için. Mesela yine bu inançlardan bir tanesi dinler birliği. Şimdi bu defa yani peygamberlerin davetinin tevhid olmayınca her şey bir olunca o zaman peygamberlerin gelmesinin anlamı kalmayınca o zaman tabii ki arada hiçbir fark olmaz. Hristiyan, Yahudi, Müslüman aynı şey onlara göre. Çünkü onlarda mutlak ibahiye vardır. Her şey helaldir. O zaman dinler birdir. O zaman bunlar da ne yapmışlar? Dinler birliğine çağırmışlar. Yani bu inancı var. Mesela işte yine başka inançlardan bir tanesi ölülerden tasarruf. Yani onlar mesela ölmüş olan velilerin Allah'la olan irtibatları yüzünden hala kainatta tasarruf hakkına sahip olduğuna inanırlar. Yani onlarla yalvarıldığında istenilen şeyler yerine gelir ve kainat onlar üzerine duruyor. Onlar olmasa bu kainat çöker. Böyle inançlar mesela var. Ki bunların tabii daha çok farklılıklarını göreceğiz. Bunlara mesela bunlara kutuplar denilmektedir. İşte yediler, mesela kırklar gibi bunlar kendi bunlar üzerine duruyor inancı. Ricalul gayb, gayb olan mesela evliyalar diyelim istigase, onlarda medet dileme, onları vasıta kılma gibi istimdat dileme, medet dileme ki bunları tabi onların gaybı bildikleri işte kalpleri okudukları gibi mesela inançlara sahiptirler. Diyelim işte keramet nazariyesi mesela, keramet düşüncesi. Yani istedikleri zaman bazı olağanüstü haller meydana getirebilirler. İşte bunlar onlar hakkındaki düşünce. Ama tabii kerametin Ehl-i inancında doğru olduğuna biz inanıyoruz. Bu Allah'ın elinde olan, salih kulu icra ettirdiği bir şey olduğuna inanıyoruz. Onların düşündüğü gibi değil. Tabii buraya kadar nazari tasavvufu görmüş olduk. Pratik açıdan tasavvufu ele aldığımız zaman arkadaşlar, yani tasavvuf ameli konular. Şimdi tasavvufun mesela dereceleri var onlara göre. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Bunlar onlar aynı zamanda fena dereceleri diye isimlendirilmektedir. Fena, fani olma, yok olma demektir. Şimdi onlar mesela Müslümanlara ve ilim adamlarına bunlar şeriatta kaldılar. Hakikate ulaşamadılar. Bunlar zahiri ilimle uğraşıyorlar. Hakikatları göremiyorlar. Dolayısıyla işte zahiri alimler diyorlar İslam alimlerine, şeriat alimlerine. Kendileri ise batini, yani hakiki, Rabbani alimler olduklarını iddia ediyorlar. Ve buradan aynı zamanda şeriatın emirlerinin bir zahiri anlamı, bir de batini anlamı olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in bir zahiri anlamı, bir de batini anlamı olduğunu iddia ederler. Şeriat alimlerinin Kur'an'ın yani dış anlamı, zahir anlamını bildiklerini, batini anlamını bilmediklerini iddia ederler. Zaten böyle bir anlam yok. Ve batini anlamı ise ancak hakikat mertebesine varmış tasavvuf liderlerinin, imamlarının bildiklerini söylerler. Evet. Tabii şimdi bu fena derecelerini bir görelim. Tabii şeriatı ilk önce mesela mürit işte ilmihal bilgisini alması gerekir. Zındıklaşmaması için. Önce şahit bilgisini alacak diyorlar az çok. Ondan sonra bir tarikata tevessül edecek. Tarikata tevessül ettiği zaman tarikata girdiğinde fenafi şeyh mertebesinde olması gerekir. Yani kendisini şeyhte fani bulacak. Ne demek kendisini şeyhte fani bulacak? Yani şeyhin dediklerini harfiye yerine getirecek. Ve daha sonra bunu mürid ve şeyh ilişkisinde bunu daha detaylı göreceğiz. Bu mertebeyi açtıktan sonra mürid marifet mertebesine geliyor. Marifet mertebesinde fenafir Resul, Resul de fani olacak. Yani aslında bunda peygamberin mesela her dini yapacak anlamı çıkıyor ama maalesef onlar bundan ziyade işte mesela peygamberi takdis, peygamberi yüceltme, ondan sonra peygamberlerle ilgili aşırı medyeler söyleme yolunu tutmuşlar. Ondan sonra bu mertebeyi de aşınca hakikat mertebesi gelir ki her sofinin yani ulaşmak istediği hedef, ulaşmak istediği gaye hakikat mertebesidir. Bu da işte Allah'ta fani olma mertebesi. Zaten İbn Arabi'nin işte tasavvuf düşüncesinde ortaya attığı düşünce bu. Ve Hicri 5. 6. asırdan sonra günümüze kadar bütün tarikatları etkilemiş İbn Arabi felsefesi. Ve her şeyhin ve her müridin ulaşmak istediği en son nokta hakikat mertebesi Allah'ta fani olmak. Yani yahudu billah. Yani onda yok olma. Yani bu tabi onlar bunu yorumluyorlar. Yani Allah'ın her dediğini yapma anlamında aslında bu değil. Hakikat mertebesinin az önce ne olduğunu gördük. Şimdi tarikatçılığın doğuşu ve sistemleştirilmesi. Tabi ilk Hicri 2. asra, 3. asra kadar sistemli bir şey göremiyoruz. Yani var mesela Evail-i Sofiye, ilk zahitler var. Ama bunlar mesela kendileri amele vermişler. Mümkün olduğu kadar şeriatın sınırları içerisinde kalmışlar. Ama zühd hayat yaşamışlar. Ameli konulara ağırlık vermişler. İbadete, nafile ağırlık vermişlerdir. Ancak 3. asırda tabii bu önemli sayılan ve ilim sahibi olan bazı mesela kişiler, diyelim işte Cüneyd-i Bağdadi gibi kişiler, ondan daha önce Ebu Yezid gibi kişiler bu dönemden itibaren kendilerine birçok öğrenci intisap etmiş. Tabii yine onların döneminde mesela işte Abdullah bin Sehlet Testori gibi kişiler, Süleyman Adani gibi kişiler, Cüneyd gibi kişiler artık yavaş yavaş müritleri mesela ne vermiş oldukları derslerde yavaş yavaş bir sistem ortaya çıkarmış, başlamışlar kurmaya. Mesela işte diyelim Cüneydiye tarikatı mesela ondan sonra hocası olan diyelim mesela Sırrı Sakati diyelim. Tabii zaten ondan almış o bilgileri Cüneyt, şeyhiydi. Tesessür halinde arkadaşlar bu tarikatlar günümüze gelmiştir. Mesela işte bunların meşhurları sistemleşmiş olarak günümüzde yaygın Nakşiye, Nakşibendiye, Halifetiye, Şazeliye, Rifaiye, Caniye, Melamiye, Uşakiye, Kadiriye mesela. Diyelim işte Nakşiye Bahauddin Nakşibendi'ye bağlı. Ondan sonra Rifai tarikatı Ahmet Rifai, Ticani Ahmet Ticani, Melamiye bu Celal-i Rumi'nin bir kolu. Ondan sonra Kadir Yabur, Kadir Geylani, bunlara bağlı tarikatlardır. Ve bunlar arkadaşlar kendi içerisinde yine bölünmeler meydana gelmiştir. Tabi her tarikat şeyhinin kurmuş olduğu sisteme göre hareket etmek zorundadır. Bu tarikatlar mesela diyelim nefis tezkiyesinde farklı metotlar izlemişlerdir. Ve bu metotlara göre müritlerini izah etmişlerdir. Şimdi yeri gelmişken burada tarikat sisteminde şeyh-mürit münasebetini görelim. Tarikat sisteminde şeyhlerin sultanlığı vardır, müritlerin köleliği vardır arkadaşlar. Yani şeyh hiçbir şeyden sorumlu tutulamaz. Bir mürit şeyhine lime, niçin bana bunu emrettin? Bunun hikmetini kalkıp soramaz. Eğer sorarsa iflah etmez, kurtulamaz. Ve her müridin bir şeyhe bağlanmasının gerekli olduğu iddiasını savunulur ve şeyh olmayanın şeyhinin şeytan olduğu düşüncesi yerleştirilir müride. Ve mürid bu şeyhe bağlandığı zaman artık şeyhin ne derse onu yapmak zorundadır. Yani bu şeyhler buyurduğum gibi kurmuş oldukları sistem, tezki yöntemini kullanırlar. Mesela işte belirli zikirler, belirli evrat verirler. Kimisinde bu zikirler cehridir, kimisinde bu zikirler hafidir. Şeyh bunlar müride verir, mürid bunlar yerine getirmek zorundadır. Ve belirli bir aşamadan sonra bu zikirleri değiştirir, çoğaltır. Müridin yani canlılığına göre hareket eder ve ona vardığı her aşamayı tek tek daha sonra hangi aşamaya vardığını ona belirtir. Ta ki işte hakikat mertebesine ulaşır. Hakikat mertebesine ulaşır, o da bir şeyh olur. Ve o şeyh ölünce şeyhin mesela halifesi olarak olur. Evet. Tabi bu münasebet tabi çok yani ilim talebi arasındaki bir münasebetten ziyade, yani ilim ile hoca arasındaki münasebetten ziyade çok daha sıkı derecelere varan bir münasebettir. Burada tabii şeyhi yüceltme, takdis etme olayı hakimdir. Evet. Şimdi nefis tezkiyesine geldiğimiz zaman yöntem olarak mesela işte riyazet vardır. Riyedir riyazet. Yani yeme içmeden kesilecek. Mesela hayvani gıdalar yemeyecek. Kimisinde et haramdır. Kimisinde mesela balık haramdır. Tahrimiyet başlar, yasaklar başlar. Ve böylece kendisini terbiye eder. Ve mesela işte terbiye ederken aralarında bazen yaptıkları ortak zikirler var. Bir de ferdi zikir var. Ferdi zikir mesela mürit yapar. Bazen ortak zikirlere, seanslara katılır. Bunlar kimisinde cehri ve kimisinde hafidir. Bir de Hinduların mesela başka milletlerin uygulamış olduğu keramet adı altında bu zikirler yapılırken işte şiş sokmalar mesela olayları başlar. Oradan kendinden geçmeler, bağırmalar, çağırmalar, şatahatlar bunlar da sürekli görülmektir. Güya bunlar işte nefsi terbiye etme olduğunu iddia ederler. Ondan sonra inziva hayatı, toplumdan kendini soyutlama ve halvete girme, yalnız yaşama, yani murakabeye dalma, kendini muhasebe çekme düşüncesi hakimdir. Hatta İmam Gazali Yorumuddin kitabında tartışır. Bir müridin inzivaya çekilmesi mi daha doğru, toplumla karışması mı, topluma karışması mı daha doğru, bunun tartışmasını yapar. Evet. Ondan sonra yine bu nefis tezkiyesinden mesela diğer bir uygulama takaşşu ve ruhbanlık. İşte dünyayı terk, dünyaya hiçbir şey değer vermeme, giyim kuşamda bile böyle çok aşağılık olan kıyafetler giyip kendini güya aşağılık görme. Ondan sonra kadınlardan uzak durma, ruhbanlık. Bu mesela bugün diyelim bazı nurcu gruplarda mesela evlenmeme şeyini bilirsiniz. Evlenmeyen kişiler var. O da Üstad Said Nursi evlenmediği için. Böyle yani ruhbanlık şeyi var maalesef. Tabi bu ilahinin, iradenin yani dünya muvazenesi kurmuş olduğu hayattaki denge, kadın erkeğe ihtiyacı, erkeğin kadına olan ihtiyacı, bu denge bozulduğu için bu defa Allah muhafaza başka yollara tevessül edilmiş. Allah göstermesin. Yani çok tehlikeli durumlar arz etmiş. Evet. Şimdi yine başka bir problem, ilimden uzaklaşmak. Yani ilmi sevmezler. Çünkü ilim yolunu yorucu bulurlar ve zaman kaybı olarak görürler. Ve İslam ümmetini ilimden uzaklaşmaya çağırırlar. İlmin keşif ve ilham yoluyla elde edileceğini iddia ederler. Evet. Tabii bugün desek ki İslam dünyasının geri kalmasının en büyük nedeni bir tanesi tasavvuf ehli desek, yani yanlış söylemiş olmayız. Evet. Yine bunlardan bir tanesi rabıta olayı. Mürit-şeyh münasebetinde rabıta çok esastır. Rabıta bir kişinin bir kişiye bağlanması demektir. Müridin şeye bağlanması. İşte mürit düşünceye dalar ve Allah'tan peygambere, peygamberden şeyhten müride ilahi bir feyiz aktığını düşünür. Bununla rabıta yapar. Ve ondan medet diler. Bu tamamen, tabi bunlar uygulamalar, İslam dışı şeylerdir arkadaşlar. Evet. Buraya kadar tabi birinci bölümde tasavvufu hem nazari hem de ameli olarak görmüş olduk. Peki İslam nedir? İslam dini arkadaşlar Allah'a teslim olmak, Allah'ın iradesine, inanç yönüyle, amel yönüne teslim olmadır. Bir, geniş anlamda İslam vardır. Peygamberlerin getirmiş olduğu bütün ilahi dinler İslam'dır. Ama tarih olmadan önce İslam'dır. Mesela İbrahim Aleyhisselam'a اِذْ قَالَهُ رَبُّ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Rabbi ona teslim ol dedi an, dedi ki ben Rabbime teslim oldum. Yani o dinlerin adı İslam. Fakat has manada, özel manada Peygamberimiz Hasan'ın getirmiş olduğu dinin adı İslam dini oldu. Diğer dinlerin adı başka isimler aldı. Ve İslam dinin evrenselliği vardır. Son din, son peygamber, bu dinin daveti bütün insanlığadır. Dolayısıyla bundan hiçbir kimse bu dinden ayrı olarak doğru yolu bulacağını iddiasında bulunursa yanlış bir iddiayı iddiada bulmuş olur. Cibril hadisinde biz İslam'ı görüyoruz arkadaşlar. Cibril hadisi çok meşhur bir hadis biliyorsunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kişi geliyor, siyah elbiseli, beyaz elbiseli, siyah saçlı, yol alameti yok ve peygamberimize işte imanı, İslam'ı ve kıyametin alametleri, ihsanı sorar. Kıyametin alametleri sorar. Soru tabi ben kısa geçiyorum. Peygamberimiz tabi ona imanı anlatır. İşte iman Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ondan sonra ahirete, ahiret gününe ve kadere inanmak olduğunu söyler. Tabi ondan sonra İslam'ı sorar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı işte Allah tamaşıyla olmadığına, onun Resulü olduğuna, ondan sonra dostları namaz kılmak, zekatı vermek, oruç tutmak ve hacca gitmek olduğunu ona söyler. Ondan sonra ihsanı sorar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihsan, Allah'ı görüyormuş gibi ona kulluk etmek, sen onu görmesen dahi o seni görüyor ilkesini ortaya koyuyor. Burada da bunlar dinin mertebeleri oluyor. Dinin üç tane önemli mertebesi: iman, İslam, ihsan. İman tasdik anlamındadır. Sözlük olarak şer'i anlamda iman kalb ile tasdik, dil ile ikrar, ağzalarla ameldir. Evet. Burada tabi bu anlamda iman ile İslam arasında bir müteradiflik var. Yani İslam iman yerine, iman İslam yerine geçebiliyor. Zaten mesela imanı kalbe tasdik, dili ikrar, ağzalarla amel etme dediğim zaman zaten bu anlamda İslam da içine girmiş oluyor. Çünkü İslam müminin dış amellerini temsil ederken iman müminin iç amellerini, kalbi amellerini temsil etmektedir. Evet. İhsan tabi bu varılan gerçek müminin varacağı en son noktadır. İhsan Allah'a yakın olduğu, ki kul kutsi hadiste Allah'a farz olan ibadetler, Allah'a en sevilen bu ibadetlere yaklaşır. Ondan sonra Allah'a nafile ibadetlere yaklaşmaya başlar ki Allah onu sevmeye başlar. Allah'ın sevgisi kulu haline gelir. Hadis biliyorsunuz, Buhari'de kutsi hadis. İşte bu ihsan mertebesi. Muhteva bakımından ele aldığımız zaman tasavvufla İslam arasındaki farklara bakalım arkadaşlar. Yani az önce ne dedik ki, yani niye biz İslam ve tasavvuf diye ayrıma gittik. Aradaki farkları şu tabloda görebileceğiz. Önce tasavvuftan başlayalım. Tasavvufa bakınız neler var. Vahdeti vücut, vahdeti şuhud, şeyhlere, müritlere verilen makam ve rütbeler, kutup ve yardımcıları, kutuplar, rical gayb, gayb adamları, tasavvufçular miraçları, miraçlara çıkıyor mesela, gökleri geziyor, alemleri, melekut alemleri görüyor ve bu miraçlar çok yaygındır. Mesela İbn Arabi'de çok yaygındır miraçlar. Hakikati Muhammed'i inancı, Vahdül Edyan inancı, fena dereceleri, tasavvufun divanı, o divanda mesela birçok bilgiler vardır. O divan tasavvufçulara, tasavvuf ehline has bir divandır. Tasavvufta sırlar ve semboller vardır arkadaşlar. Bu sırlar ve sembollerin anlamlarını ancak tasavvuf ehli bilir, başkası bilemez. Keşif ve ilham, istigase yapmak, yardım dilemek, tevessül, onları vasıta kılmak, rabıta yapmak, gavs olan, yani yardım dilenen kimselerden istimdad etmek. O yüzden Abdülkadir Geylani'ye Gavs-ül Azam demişler. Yani en büyük dilenen kimse. Yani Allah'ın sıfatları maalesef bu gibi kimselere verilmiştir. Ki Abdülkadir Geylani büyük bir ilim adamıdır. Bundan beridir kendisi. Evet. Ölülerin tasarrufları ve onlardan istimdat, kainatın onları idare ettiklerinin iddiası, şeyhlerin saltanatı ve müritlerin köleliği hakimdir tarikatta. Şeriat, hakikat, tarikat, marifet ayrımı biliyorsunuz, bu da hakim. Gayb bilme ve kalpleri okuma, tarikat sistemini az önce anlattık. Tasavvufun gizli yolda gelmesi ve gizli tebliğe aydınlatılması. Mesela burada çok enteresandır. Bir gün Cüneyd-i Bağdadi zamanında yaşayan Ebubekir Şibli'ye der ki, bizim her şeyimiz gizliydi, sen geldin açığa çıkardın. Yani Cüneyd-i Bağdadi bunu Ebubekir Şibli'ye diyor. Yani bizim bu tasavvuf ilmimiz gizliydi, sen geldin bunu açığa çıkardın. Ebubekir Şibli cevabını der ki, وَمَا فِي الدَّارَيْنِ غَيْرِ. Bu iki diyarda benden başkası var mı? Yani kim bilecek bunu? Yani şey, biliyor musunuz arkadaşlar? Yani o kadar yani korkunç şeyler ki, keramet nazariyesi dedik, keramet ehl-i sünnet inancında var ama onların iddia ettikleri keramet şekli değil. Yani her istedikleri an keramet, mesela kerameti meydana getirme şeyi ehl-i sünnet inancında o şekilde olmaz. Ehl-i sünnet inancında İmam Şafii'ye dayandırılan bir söz. Bazıları başkasına dayandırıyor. Siz bir kimseyi suda yürürken, havada uçarken görürseniz inanmayınız. Onun peygamber olan mutabatına bakınız. Dolayısıyla bunlar şeytandan istirahçta olabilir. Bunlar şimdi bak tasavvufun mühtevası. İçerdiği unsurlar. Bir de İslam'ın içerdiği unsurlara bakalım. İslam'da namaz, oruç, hac, zekat, tövbe, istiğfar, zikir, ki bu tasavvufta da var ama onların zikirleri farklı, dua, dünyaya gönül bağlamama, havf ve reca, Allah'tan korkma, ümit bekleme, ihsan ve ihlas, şeytana uymama, heva ve hevese uymama, israftan kaçınma, ölüm ve ahireti düşünme, ki tabi israftan kaçınma olayında şey de var tasavvufta, züht, takva, vera olarak gelmekte, ölüm ve ahireti düşünme, ahireti dünyaya tercih etme, fedakarlık, sevgi, yardımlaşma, doğruluk, açıkta ve gizlikte Allah korkusu, emanet, şükür, bütün nafile ibadetler. Bakınız, İslam'ın güzelliğine bakınız, bir de sırlar dünyasına bakınız arkadaşlar. Yani aradaki fark görüyor musunuz? Evet. Şimdi İslam dininin özellikleri, bu çok önemli. İslam dini arkadaşlar adalet ilkesini getiren bir dindir. Ne demek adalet ilkesi? İslam dini zulme karşıdır. Cenab-ı Hak ancak kulun yapabileceği şeyi kula yüklemiştir. Ve aynı şekilde adalet ölçüsü insanın hayatında yaşadığı dengedir, müvazenedir. Ve hiçbir kimseye zulmetme, Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu nefse zulmetmeme, onun hakkını da yerine getirme ilkesine kaimdir. Adalet ilkesi İslam'da. İslam'da arkadaşlar özelliklerinden bir tanesi ölçülü olmaktır. Yani dengeli olmaktır hareketlerinde, tasarruflarında, ibadetlerinde. Her hak sahibinin hakkını verme vardır İslam'da. Dünyaya dünya kadar değer verme, ahirete değeri kadar değer verme bir hayat muvazenesi getirmiştir İslam. İslam'da tutarlılık vardır. Çelişki yoktur. Cenab-ı Hakk'ın bütün emir yasaklarında tutarlılık vardır. Çelişki yoktur. Ama az önce tasavvuf düşüncesine, uygulamasına baktığımız zaman birçok çelişkilerle hakim olduğunu görürüz. İlahi hükümler arkadaşlar hikmete mebnidir. Cenab-ı Hakk'ın bütün emirleri ve yasakları kullarının maslahatına yöneliktir. Hepsi bunun altında ilahi irade ve ilahi hikmet yatmaktadır. Ve bu hikmetlerin bazılarını biz biliriz, bazılarını bilmeyiz. Ama bildiğimiz bir şey vardır. O da ki Cenab-ı Hakk'ın bu emir yasakları kulların yararına, kulların maslahatına yöneliktir. İslam dini tevhid dinidir arkadaşlar. Tevhid dini hakimdir. Tevhid dini kulu Allah'a bağlamadır. Kulu Allah'a bağlar. Kulu kullara kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul olmalarını sağlar. O yüzden, bu yüzden kitaplar gelmiş, bu yüzden peygamberler gönderilmiştir. Sadece ve sadece Allah'a kulluğu öngörür, başkalarına kulluk değil. Evet. İslam'ın taşıdığı hedefler vardır arkadaşlar. Nedir bu hedefler? İşte İslam dini, dinin muhafazası için gelmiştir. Aklın muhafazası için gelmiştir. Tasavvufta akıl yoktur. Tasavvuf el diyor ki bizimle beraber olman için aklını atman gerekir. Sonra bize geleceksin. Ama İslam'da aklın muhafazası var. Çünkü akıl olmadan ilahi kitabı anlamak mümkün değildir. Ondan sonra nefsin muhafazası vardır. Nefsi köreltme, nefsi öldürme yoktur İslam'da. Ama nefse hakim olma vardır. Nefsi mahkum etme vardır. Evet. Neslin muhafazası için gelmiştir İslam. İslam dini. Bu yüzden zinayı, livatayı, bu gibi yanlış, yani cinsellik yani sapıtmasını İslam dini yasaklamış. Neslin muhafazasını düşünerek zinayı ve ona benzer hareketleri yasaklamıştır. Ta ki bir kişinin nesli nereden geldiğini bilinsin diye. Malın muhafazası. İslam dini malı Allah'ın bir emaneti olarak kullanmayı, helal yolda kullanmayı öngörmüş ve israfı yasaklamıştır. Sonuç olarak arkadaşlar burada biz dersimizde işte tasavvufun hem nazari hem de pratik yönünü gördük. İslam dininin evrenselliğini, ondan sonra İslam dininin içerdiği önemli dinin mertebelerini gördük. İman, İslam, İhsan. Muhteva bakımından tasavvuf ve İslam arasındaki farkları ortaya koyduk. İslam dininin özelliklerini ortaya koyduk. İslam dininin hedeflerini anlattık. Ve burada Allah'ın peygamberimize göndermiş olduğu İslam dininin ondan daha üstün bir din olmayacağını ve Allah'ın kabul ettiği dinin İslam dini olacağını burada son olarak vurgulamak istedim. Evet. Bu kadarlık inşallah Teala yeter diye düşünüyorum. Bu bir tabi özet olarak size sunuldu. Yoksa tabi bu çok daha büyük dersleri isteyen yani konulardır arkadaşlar. Evet. Hocam şimdi bunlarda Peygamber Efendimiz'in görenler var. Evet. Görüyoruz diyorlar. Böyle zikirler yapıyorlar ve onlar bunu kulağını söylüyorlar. Benim bir tanıdığım birisi rüyamda görüyor mu diyor. Evet. Bunu nasıl anlayacağım? Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görmesi haktır. Ancak kişi Peygamberimizin var olduğu şekliyle görürse haktır. Peygamberimizin kendi şekliyle görürse haktır. Şeytan ona temessül etmez, onun sıfatına girmez. Ama bazen o gibi kimseleri şeytan oyuna getirebiliyor. Peygamber olmadığı halde peygamber olduğunu söyleyen kişiler rüyasına da girme ihtimali var. Tabi o yani peygambere benzeyen birisi değil, peygamberin kendisi olmayan birisi, peygamber iddiasında bulunan kişi. Bu da olabilir. Ve o samimiyetinden de olabilir. Bilemiyoruz. Yani kesin bu konuda bir şey söyleyemeyiz. Ama bildiğimiz bir şey var. O da peygamberimizin biz yoluna gitmekle mükellefiz. Onun sünnetine uymakla mükellefiz. Evet. Hani tarikata girerken rüya gör diyorlar, istihareye yap, perşembe akşamları, o zaman şeyh rüyana girer falan, giriyor mu böyle rüyaya şeyh? Şey gelmez, şeytan geliyor. Şeytan şeyin suretine geliyor ve tarikata girip girmeyeceğini söylüyor. Bakınız İslam dininde mesela peygamberimize gelen kimseler kelime-i şehadet getirdiği zaman inandılar, İslam'a giriyordu. Peygamberimiz hasen onlara, hayır ben rüya yatayım, rüyada bakayım acaba senin İslam'a girmen doğru mu yanlış mı diye böyle bir telkinde bulunmamıştır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla böyle bir uygulama yoktur, yanlıştır. Arkadaşın sorusunu alın. Evet. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem min fizyonomisini, şekli şemailini anlatan şemail kitapları vardır. Bu şemail kitapları rivayetlere dayanır. Mesela bunlardan bir tanesi İmam Tirmizi'nin Şemail Muhammediye kitabı. Orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şekli, şemaili, mesela işte gözleri, burnu, ağzı, yüzü, omuzları, ondan sonra vücudu, yürüme şekli, mesela nereden hoşlanır, nereden hoşlanmaz, elbiseleri, kıyafetleri, her şey tek tek orada anlatılır. Ve bunlarla Peygamberimizi tanıma imkanına sahip olabiliriz arkadaşlar. Resmi evet. Taşıyorlar. Efendim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukluk resmini de taşıyorlar yani. Tabii yanlış şey bu. İslam'da bu kadar. Doğru mu? Efendim? Doğru mu resim? Bilmiyoruz. Bana gösterdiler çünkü biz. Abdülkadir Geylani Allah'ın delidir demiş. Abdülkadir Geylani Hanbeli ülemasından olan ve itikadı selef olan bir ilim adamıdır. Bir ilim adamıdır. Evet, züht takva yönü vardır. Bunu biz inkar etmiyoruz. Ama bugünkü Kadiri tarikatının uygulamaları kesinlikle onunla ilgisi yoktur. Evet. Başka sorusu olan var mı? Hocam, şuna bırakabilirsiniz. Birincisi, ikincisi de özellikle onun mektubatlarında yazılı bu ariflerin aşağı çıkması, belirleyen... İşte Miraç olayları evet, falan. Ne kadar İslam'ın onlar... Şimdi, İmam Rabbani biliyorsun Hindistanlı bir arif. Seyr-i Suluk'ta mesafe işte kat edenlerden birisi, sünnete bağlı olduğunu söyleyen birisi. Ama mektubatı açtığımız zaman ki genelde Nakşibendilerin kaynağı mektubattır. Veyahut Şah-ı Bahadir Nakşibendilerin eserleridir. Ama işte birçok mesela yönlerde nefis tezkiyesinde işte şeylerin belirli miraca çıkma olayında yani tasavvuf düşüncesi onlarda hakim olduğunu görüyoruz. Yalnız işte fark İbn Arabi'de vahdet-i vücud varken İmam Rabbani'de vahdet-i şuhud inancı var. Biraz farklı. Vahdet-i şuhud işte kainatta Allah'ın yaratmış olduğu bütün varlıklara bakarak Allah'ı görmenin mümkün olduğunu, yani gücünü, kudretin mümkün olduğu, vahdet-i şuhud, yani şahitler birliği, bütün bu kainatta bütün Allah'ın birliğine şahitlik ediyor, düşüncesinin doğru olacağını savunuyor. Bu yönüyle İmam Rabbani isabetli, İbn Arabi'nin görüşü ise tamamen felsefi bir şeye dayanıyor. Evet. Bu cezbe olayı nasıl görüyorum hocam? Cezbe geliyorsunuz. Cezbe olayı, tabi bu, ben size bu tasavvufta rumuz ve sembollerden bahsetmedim. Rumuz ve semboller, sırlar çok önemli. Şimdi mesela bir şey müridine zikirler verdiği zaman bu zikirler kodludur. Bu kod var ya, kodlar var ya, kod. Şifreler var. Mesela mürid o zikirleri yaptığı zaman, o şifreye geldiği zaman, o şifreyle ilgili olan bir cin vardır. O cin o müride dokunur. Müride dokunduğu zaman mürid mesela bayılır ve o cezbe gelir, bağırır. Ve ondan sonra şey gelir, ona dokunur, okur ve bu defa sakinleşir. Der ki ona, sen mesafe kat ettin der. Yükseldin. Bundan sonra bu zikirleri yap. Anlatabildim mi? Olay bu, anlayacağımız. Çünkü nasıl anlayacağız hocam? Dünyada Osmanlı bir şey, cinlerle işbirliği mi yapıyor? Çok yapan var. Ben mesela uzun zamandan beri hastaları okuyan birisiyim. Ve bana Adıyaman'dan mesela birçok hasta geldi. Yani içinde cin olan bir hasta. Yani mesela oraya gidildiği an çorba içiliyor. O çorba sihirli bir çorba. Ve bu defa onun etkisi altında kalarak kimisi orada aylarca kalıyor, sıvacı oluyor, marangoz oluyor, orada çalışıyor. Orada kullanılıyor. Ve ondan sonra bir müddet işte içki, kumarı falan şey bırakıyor. O sihirin etkisi gidince gitmezse bu defa eski yola devam ediyor. Eğer çağırılıyor, giderse yeniden o çorbadan içiyor, sihir yeniden yenileniyor. O cin sürekli onu, mesela gönderilen cin onu, ona hakim oluyor. Olay bu. Ve ben yani okurken başıma geldi yani. Cin Adıyaman'dan giren cin girmiş. Orada cin yolu gönderilmiş şey. Hocam bunları biz birisi cinden tutulmuşsa bunları biz görebilir miyiz birisinde? Yani göremesek de nasıl? Göremezsin de konuşmasını duyarsın. Çünkü o an hasta okurken bayılma ihtimali var. Bayılır. Ama onun ağzından cin konuşur. Ağzından konuşur. Cin konuşunca ağzından onu artık çıkarmak için ikna edersin onu. Yani o ayrı bir alan, o ayrı bir alan. Ama burada anlatmak istediğim yani bu cezbe olayı, cinlerle ilgisi var. Evet. Özellikle bizim aslında Mevlana Yunus Emre diyorsunuz çok böyle gören insanlardır. Ne kadar ona doğru veya ne kadar yanlış olduğunu. Ya şimdi arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Yani şimdi mesela Türk toplumu 7. asırda İslam'a girdiğinde daha önce şaman dinine sahipti. Değil mi? Şamanlar Allah'la kullar arasında vasıtalardır. Şaman dininde. Şimdi bu şamanlar daha sonra Türkler İslam'a girince dervişlere dönüştü. Adları isimleri derviş oldu. Aynı kimseler aslında. Yani vasıta işçilere ama isimleri derviş oldu. Veli oldu. Ve onlar da aynı şekilde bu yoldan geçmiş insanlar. Bu iddiada bulunan insanlar. Fark yok arada. Fark yok. Evet. Yani Şiilerini okuduğum zaman mesela Yunus'un diyelim. Şimdi tasavvufta bir muhabbet anlayışı var. Allah muhabbeti. Allah'a aşık olmak. Allah'a aşık olan bir insan cenneti istemez. Tamam mı? Ben cenneti ne yapayım diyor adam. Ben Allah'a aşıkım diyor. O yüzden ne diyor Yunus? Cennet dedikleri birkaç ev, birkaç huri versen onu isteyene bana seni gerek seni. Demiyor mu? Yani. Aynı inanç. Bir de bir sözü var yani. Aynı inanç işte. Hakkında, sen evet. Diyor kılınçtan keskin tabii, şey tabii, yap. Tabii. Yani hep bir şey. Eksen diyor, bu tasavvuf düşüncesine dayanıyor arkadaşlar. Evet. Evet, konuşmamızı kapatalım inşallah. Evet. Dinlediğiniz için sevgi ve saygı dileriz. Selamlıyorum.